Aratok 16, 2005. Folytok? Folytok, szabad? Tessék! Ez két fél. Ez is. Az nem tudott, hogy kettő félben legyen. Ez kettő, meg ez is a kettő igazolás, ha jól tudom. Én nézem, hogy mellé két oldal van. Mindenből két példán legyen, az összes. Tehát még kettő példány? Igen, két példán legyen. Úgy. Ciao! Ez meg két oldal. És akkor lehet azt is összefogad. Ez egy spia fogalat minket. Átlátottam azt a másikat, majd a végén. Igen, az egy vagy kettő például. Kettő például abból is. You know.